บทที่8สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆถึงบทก่อนเราทราบพอเป็นเขาเป็นเราแล้วว่าตายแล้วไม่จบแต่ยังไม่ทราบว่าตายแล้วไปไหนสำหรับบทนี้จะพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆที่ผู้ตายจริงได้ไปอยู่กันคนที่เห็นการท่องเที่ยวเกิดตายของสัตว์ในสังสารวัฏต่างเกิดมุมมองเดียวกันขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นคือสัตว์ทั้งหลายไม่เคยตายมีแต่เคยเปลี่ยนสภาพหรือเคลื่อนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับคนไม่รู้ไม่มีญาณอย่างเห็นต้องถือว่าไม่มีความผิดที่ปักใจเชื่อได้แค่ตามที่ประสาทตาเนื้อเอื้อให้เห็นเมื่อใดที่ใครเป็นศพก็เหมือนเป็นการโบกมือลาชั่วนิรันดร์จะไม่ได้พบกันอีกจะไม่ได้คุยกันอีกจะไม่ได้ทำอะไรอะไรร่วมกันอีกเราเลือกได้ที่จะไม่เชื่อแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงเหมือนเช่นเมื่อเรายังไม่รู้เรื่องการประหารชีวิตที่น่าขนพองสยองกล้าวเราก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามีอะไรฮาริโหดอย่างนี้อยู่บนโลกแต่ถ้ามันมีมันก็มีนี่เป็นทำนองเดียวกับที่เรายังไม่รู้สภาพความเป็นไปในนรกเราอาจไม่อยากเชื่อว่ามันมีแต่ถ้ามันมีมันก็มีเช่นกันที่สำคัญคือถ้ามันมีจริงก็แปลว่าความฮาริโหดทุกชนิดบนโลกมนุษย์เป็นอันถูกลืมได้เพราะจะไม่มีความทุกข์ใดเทียบเท่าความทุกข์ทรมานในนรกเลยเป็นอันขาดเมื่อดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้ทุกคนรู้ว่าระหว่างพวกเรามีความต่างแต่จะรู้ดีที่สุดว่าความต่างนั้นมีความหมายอย่างไรก็เมื่อเห็นภพภูมิอันเป็นที่ไปของแต่ละคนนั่นเองหัวข้อภพภูมิภพคือโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์จะเรียกว่าภพจะเรียกว่าสภาพหรือจะเรียกว่าภาวะชีวิตก็ได้ทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะเน้นสภาพแวดล้อมหรือภาวะของอัตภาพที่สัตว์ครองอยู่เป็นสำคัญเช่นภพของมนุษย์ย่อมมีแผ่นดินมีภูเขามีทะเลมีแม่น้ำโดยที่ตัวมนุษย์เองมีหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองแขนสองขายกตั้งขึ้นด้วยกระดูกสันหลังอันแสดงสภาพสัตว์ชั้นสูงโดยคร่าวสุดมีภพอยู่3ระดับรวมเรียกว่าไตรภพได้แก่1กามภพ2รูปภพและ3อรูปภพ1กามภพคือภพของผู้ที่ยังเสวยกามคุณหมายถึงสภาพต่ำสุดตั้งแต่สัตว์นรกไล่มาถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เรื่อยไปจนกระทั่งสูงสุดคือเทวดาผู้ยังพัวพันกับความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรส2รูปภพคือภพของผู้ที่เข้าถึงรูปฌานหมายถึงสภาพของผู้พ้นจากภพอันเกลือกลั่วด้วยกามเพราะมีสมาธิจิตตั้งมั่นถึงระดับฌานพวกนี้จะมีรูปกายทิพย์ที่สุขุมยิ่งสุขุมและประณีตขนาดที่ว่าผัสสะภายนอกทั้งปวงปรากฏแผ่วจนไม่อาจทำให้รู้สึกรู้สาว่าน่าติดใจแต่อย่างใดได้พวกเขาพึงใจมีชีวิตเพื่อเสพสุขอันเป็นภายในจากสภาพฌานจิตอันยิ่งใหญ่ล้ำลึกเกินจินตนาการ 3. อรูปภพคือภพของผู้ที่เข้าถึงอรูปฌานหมายถึงสภาพของผู้พ้นจากความมีรูปเพราะสมาธิจิตก้าวล่วงการสำคัญในรูปทั้งปวงเสียได้พวกนี้มีความรู้สึกในอีกระนาบหนึ่งซึ่งเหนือกว่าสุขอันเป็นทิพย์วงเล็บเปิดหมายเหตุคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไตรภพคือโลกนรกโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ความจริงแล้วทั้งสามนี้เป็นเพียงกามภพเท่านั้นวงเล็บปิดส่วนภูมินั้นจะเป็นส่วนย่อยของภพอีกทีเพราะเน้นที่ระดับชั้นแห่งจิตมากกว่าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ร่างกายอันเป็นของภายนอกที่สัมผัสได้ง่ายกว่ากันภูมิแห่งจิตวิญญาณมี4ระดับได้แก่1กามาวจรภูมิเป็นภูมิจิตที่ยังคล้องแวะอยู่กับกามคุณ5คือเสพผัสสะอันน่าพึงใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด 2. รูปาวจรภูมิเป็นภูมิจิตที่ยึดเอารูปธรรมเช่นลมหายใจหรือสีสันเป็นตัวตรึงจิตให้ตั้งมั่นถึงฌาน 3. อรูปาวจรภูมิเป็นภูมิจิตที่กำหนดเอานามธรรมเช่นอากาศอนันต์ เป็นตัวตรึงจิตให้ตั้งมั่นถึงฌานและ 4. โลกุตตรภูมิเป็นภูมิจิตที่เคยเห็นแจ้งว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนและความเห็นนั้นจะต้องเหนี่ยวนำจิตได้ถึงฌานประจักษ์แจ้งว่านิพพานมีจริงพ้นสภาพการมีการเป็นทั้งปวงออกไปคงเห็นว่าภูมินั้นจำแนกออกมาได้มากกว่าภพทั้งนี้ก็เพราะหลายภพสามารถเป็นที่อยู่ของภูมิจิตระดับโลกุตตระได้นั่นเองสังสารวัฏมิได้มีที่อยู่เฉพาะสำหรับอริยบุคคลแต่อย่างใดเว้นแต่อบายภูมิแล้วอริยเจ้าปรากฏอยู่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าในโลกมนุษย์นี้ในโลกสวรรค์ในโลกพรหมและที่คนไทยมักเรียกรวมว่าภพภูมิควบคู่กันนั้นขอให้ทราบว่าเป็นภาพรวมของช่องชั้นที่อยู่ทั้งลักษณะกายและระดับจิตในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองโดยมากจะนึกเหมาไปรวมๆได้เพียงโลกมนุษย์ในฐานะระดับที่ตนเป็นอยู่เห็นว่าชาติปัจจุบันเป็นอย่างนี้ชาติหน้าก็คงจะราวๆเดียวกันนั่นเองเพื่อให้เข้าใจความหลากหลายระหว่างภพภูมิต่างๆได้ดีขึ้นลองมาดูก่อนว่าแค่โลกมนุษย์อันเป็นภพหนึ่งนั้นเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้ายังเหมาว่าดาวเคราะห์กลมๆใบนี้คือโลกของมนุษย์อยู่แล้วก็ควรปรับความเข้าใจเสียใหม่คือความจริงมันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์กลางของสัตว์ในภพภูมิอื่นอีกมากนักกล่าวคือดาวเคราะห์กลมๆใบนี้เป็นโลกของเดรัจฉานเป็นโลกของผีเปรตเป็นโลกของเทวดาชั้นต้นๆอีกมากมายเหลือขนานับสัตว์บางภพภูมิเช่นเดรัจฉานเราก็มองเห็นด้วยตาเปล่าและสามารถสัมผัสแตะต้องได้ด้วยมือไม้ทว่าสัตว์บางภพภูมิเช่นเปรตนั้นเราอาจบังเอิญสัมผัสได้ด้วยใจแล้วขนลุกหรือสัตว์บางภพภูมิเช่นเทวดาเราก็ได้แต่รู้สึกถึงความอบอุ่นสว่างเบาจากกระแสวิญญาณพวกท่านดังนั้นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องเป็นภพของสัตว์หมู่ใดเสมอไปแต่อาจเป็นแหล่งรวมเป็นสภาพแวดล้อมให้กับเหล่าสัตว์ในชั้นภูมิต่างๆได้หลากหลายเมื่อความจริงเป็นดังนี้ฉะนั้นแม้แต่ปุถุชนธรรมดาผู้ปราศจากญาณอย่างรู้ใดๆก็อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภพภูมิอื่นได้อย่างเช่นสัตวแพทย์หรือคนรักสัตว์ที่มีความรู้ความเข้าใจและความผูกพันกับสัตว์มากๆหากเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะเริ่มตอบคำถามขั้นพื้นฐานได้เช่น 1. การสื่อสารข้ามภพภูมิเป็นจริงหรือไม่ต้องตอบว่าเป็นไปได้จริงอย่างเช่นผู้ที่ฝึกสัตว์สามารถสั่งสัตว์ให้ทำสารพัดสิ่งแม้แต่ลิงชิมแปนซีก็แสดงให้เห็นว่าเข้าใจภาษามนุษย์เป็นคำคำสามารถเลือกอักษรมาผสมเป็นคำเพื่อสื่อสารง่ายๆกับผู้ฝึกได้และผู้ฝึกสัตว์หลายคนก็อ้างตนว่าสามารถคุยกับสัตว์รู้เรื่องเป็นอย่างดีเพียงเห็นภาษากายหรือวิธีส่งเสียงของพวกมัน 2. การรับรู้ของสัตว์ในแต่ละภพภูมิแตกต่างกันมากหรือน้อยต้องตอบว่ามากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถูกอย่างเช่นสุนัขจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าแก้วหูมนุษย์จะสามารถรับรู้และนอกจากจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คนเราจะไม่ทราบเลยว่ามดมีสองตาก็จริงทว่าตาแต่ละข้างประกอบด้วยตาย่อยๆอีกการเห็นผ่านประสาทตาของพวกมันจึงเกินกว่าที่เราจะนึกให้ออกว่าเป็นอย่างไร 3. หมู่สัตว์อื่นก่อกรรมดีชั่วได้หรือไม่ต้องตอบว่าบางจำพวกก็ก่อกรรมได้เช่นสุนัขบางตัวที่ถูกฝึกแล้วเป็นอย่างดีสามารถช่วยชีวิตคนได้แมวบางตัวได้ชื่อว่าเป็นแมวอันธพาลเพราะไล่กัดแมวอื่นแบบนักเลงโตพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อาศัยสัญชาตญาณแต่ต้องมีแรงขับดันจากเจตนาซึ่งเป็นอาการทางจิตและปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศลได้มากแต่สัตว์บางจำพวกก็ก่อกรรมไม่ได้เช่นมดที่เอาแต่ขนของท่าเดียวไม่มีปัจจัยให้คิดทำดีหรือทำชั่วแหวกแนวไปจากพวกเท่าใดนักถ้าไม่ใช่มดประเภทที่มีพิษและคิดทำร้ายสัตว์อื่นก็พออนุโลมกล่าวว่ามีสัตว์บางจำพวกเกิดมาเพื่อรับกรรมมากกว่าที่จะก่อกรรมซึ่งก็คล้ายกับสัตว์นรกแต่สบายกว่าสัตว์นรกหลายเท่าเมื่อสดับตรักฟังเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิเราอาจจินตนาการเปรียบเทียบได้ว่าสังสารวัฏนั้นเหมือนคุก แต่ละภพแต่ละภูมิคือกรงขังซึ่งก็มีทั้งกรงขังสำหรับพวกมีโทษมากและกรงขังสำหรับพวกมีโทษน้อยจะต่างจากกรงขังในโลกก็ตรงที่เมื่อใครเข้าสู่ภพภูมิไหนแล้วจะไม่มีการรื้อคดีเพื่อพิจารณาย้อนหลังกันใหม่เลยใครเข้าไปรับกรรมในภพภูมิใดก็จะต้องติดอยู่ในภพภูมินั้นๆไปจนกว่าจะถึงกำหนดพ้นโทษตามเหตุที่ก่อมาการแหกคุกในสังสารวัฏพอมีให้เห็นได้เช่นการฆ่าตัวตายหนีจากสภาพความเป็นมนุษย์ไปแต่ว่านั่นเปรียบเหมือนการเพิ่มโทษให้ตัวเองโดยพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ลำบากกว่าเดิมและคุกก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้คุมไว้คอยไล่ล่าลากคอนักโทษกลับมาให้เหนื่อยแรงเนื่องจากพ้นเขตกักขังเดิมออกไปก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับเขตกักขังใหม่ทันทีอยู่แล้วราวกับสังสารวัฏเป็นทันทสถานที่ไร้ทางออกอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเราทุกคนต่างเป็นนักโทษประหารโดยมีความผิดสถานเดียวคือไม่รู้ทางออกและมัวแต่ติดใจเครื่องล่อในคุกกันอยู่นี่เองคุกแห่งนี้ประหารด้วยการเอาเข้าเครื่องลบความจำและเปลี่ยนแดนกักขังเสียใหม่ใช้กลอุบายพิสดารล่อใจให้หลงวนติดใจอยู่กับการโดนประหารไปเรื่อยข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่น่าสนใจคือเรามีสิทธิ์รู้เรื่องภพภูมิได้มากกว่าที่คิดเพราะภายในร่างกายและจิตใจของมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวนี้เป็นศูนย์รวมของภูมิจิตได้ครบถ้วนทุกภูมินับแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดกล่าวเช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะถ้าตัดเอารูปร่างหน้าตาเนื้อหนังมังสาหูตาจมูกปากออกไปเหลือไว้แค่เพียงสภาพของจิตที่เวียนเกิดเวียนดับอยู่อย่างเดียวเราก็จะเห็นจิตชนิดต่างๆภายในขอบเขต4ข้อดังต่อไปนี้เท่านั้น 1. จิตอันเป็นไปในกามาวจรภูมิ 2. จิตอันเป็นไปในรูปาวจรภูมิ 3. จิตอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิและ 4. จิตอันเป็นไปในโลกุตตรภูมิ 1.จิตอันเป็นไปในกามาวจรภูมิคือจิตที่มีเครื่องล่อเป็นกามคุณ5ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามอันยวนตายวนใจถ้าได้เสพสิ่งที่ระคายสัมผัสเช่นตากแดดร้อนกระหายน้ำอยู่กลางทะเลทรายหรือถ้าไม่ได้เสพสิ่งที่ปรารถนาเช่นอยากนอนกับใครแล้วเจอข้อจำกัดให้ต้องเร่าร้อนทรมานใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนรกชื่อผัสสายตนิกะจะเรียกผัสสายตนิกะนรกก็ได้ส่วนถ้าใครได้เสพสิ่งที่น่าบันเทิงเริงรมย์เช่นนั่งนอนบนฟูกนุ่มในห้องปรับอากาศเย็นสบายดูหนังฟังเพลงตามต้องการหรือได้เสพสิ่งที่ปรารถนาเช่นได้สามีหรือภรรยาถูกใจชวนอภิรมย์ชมชื่นทุกวันคืนไม่ติดขัดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นสวรรค์ชื่อผัสสายตนิกะเช่นกันจะเรียกผัสสายตนิกะสวรรค์ก็ได้พูดง่ายๆว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดระหว่างนรกและสวรรค์ที่ชื่อผัสสายตนิกะกันตั้งแต่เด็กจนแก่อย่างไรก็ตามเรายังคงมีจิตเป็นมนุษย์แม้ขณะที่ตกภวังค์ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นสภาพภวังค์อันสืบต่อรักษาภพแห่งความเป็นมนุษย์ไว้อยู่ดีถ้าใครเปรียบเทียบว่าคนชั่วเหมือนสัตว์นรกเดรัจฉานหรือเปรตและเปรียบเทียบว่าคนดีเหมือนเทวดาพรหมขอให้ทราบว่านั่นเป็นเพียงการอุปมาอุปไมยที่ขาดความจริงทางจิตรองรับเพราะตลอดชีวิตเรานับแต่ปฏิสนธิจนจุตินั้นเป็นไปได้อย่างเดียวคือมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์รักสนุกชอบกอบโกยความสุขเข้าหาตัวดังนั้นความสุขจึงเป็นแรงผลักดันให้ก่อกรรมอันจะได้มาซึ่งวัตถุบำเรอสุขซึ่งบางครั้งก็เป็นกุศลกรรมแต่โดยมากจะด้วยวิถีแห่งอกุศลกรรมเมื่อมนุษย์ก่อกรรมอันใดไว้มากกรรมนั้นย่อมพาเขาไปสู่ภพอันควรถ้าน้ำหนักกรรมเอียงไปทางดีก็ล่องลิ้วขึ้นสวรรค์ไปถ้าน้ำหนักเอียงไปทางชั่วก็พุ่งเหลาลงนรกกันและคราวนี้จะไม่ใช่ผัสสายตนิกะสวรรค์หรือผัสสายตนิกะนรกแต่เป็นสวรรค์มีชื่อเป็นต่างๆนรกมีชื่อเป็นต่างๆอันเป็นภพใหม่ที่ให้ผัสสะเย็นหรือผัสสะร้อนเป็นทวีคูณ ตั้งแต่อุบัติขึ้นในภพนั้นจวบจนถึงเวลาจุติไป 2. จิตอันเป็นไปในรูปาวจรภูมิคือจิตที่มีเครื่องล่อเป็นรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กำหนดหมายโดยเครื่องกำหนดหมายนั้นไม่เป็นโทษไม่ก่อให้เกิดความครุ่นคิดฟุ้งซ่านอย่างเช่นลมหายใจอันเป็นสมบัติติดตัวพวกเราทุกคนมาตั้งแต่เกิดเพียงเฝ้าดูเล่นๆว่ามันเข้ามันออกเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันสั้นซ้ำไปซ้ำมาไม่นานก็จะเปลี่ยนภาวะคิดสุ่มไร้ระเบียบกลายเป็นคิดถึงแต่เรื่องลมหายใจอย่างเดียวและพบด้วยตนเองว่าการคิดถึงแต่ลมหายใจระงับความพะวงหลงแส่สายไปในเรื่องไร้สาระต่างๆนั้นให้ผลเป็นความปลอดโปร่งเยือกเย็นมีปิติสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อคิดฟุ้งน้อยลงน้อยลงจนหยุดคิดถึงเรื่องอื่นใดอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้แต่การรับรู้ในลมหายใจว่าผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกอยู่เช่นนั้นจิตก็แปรสภาพเป็นภาวะสงบประณีตเหมือนดวงไฟใหญ่ที่ค้างนิ่งอยู่กับการรับรู้สิ่งเดียวราวกับไม่มีการเคลื่อนของเวลามีแต่การไหลเข้าไหลออกของสายลมหายใจยืดยาวตรงนั้นคือสมาธิระดับฌานขั้นแรกเรียกว่าปฐมฌานผู้ที่ถึงปฐมฌานได้ชื่อว่ารู้จักสภาพของจิตอันเป็นไปในรูปาวจรภูมิเริ่มฉลาดในธรรมคือเห็นจิตที่แน่วนิ่งตั้งมั่นนั้นดีกว่าจิตที่สั่นไหวโยกโคลงแต่ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าอยู่ในรูปาวจรภูมิเต็มขั้นก็ต่อเมื่อสามารถเข้าออกฌานได้ตามปรารถนามีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นปกติคือนึกถึงลมหายใจเพียงไม่นานหรือเพียงแวบเดียวจิตก็เปลี่ยนจากสภาพนึกคิดธรรมดาเป็นสภาพยุติความคิดสว่างโพล่งเด่นดวงยิ่งใหญ่ยับยั้งอยู่ในความรับรู้ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่มีหลงส่วนเซไม่เป๋ไปทางไหนการเป็นผู้ชำนาญเข้าออกรูปฌานได้นั้นแม้ยังเกลือกกลั้วอยู่กับโลกอยากวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรอย่างน้อยที่สุดจะไม่ใยดีในสภาพแวดล้อมอันเอื้อให้พบกับกามคุณ5อันเผ็ดร้อนเพราะกามคุณจะเป็นตัวบั่นทอนความสะอาดของจิตและสั่นคลอนความแน่วนิ่งตั้งมั่นได้มากผู้ทรงฌานจะหวงก็เพียงสภาวะจิตที่ตั้งมั่นได้ตามปรารถนาเพราะสุขอันลึกล้ำโอฬารนั้นคุ้มพอจะแลกกับกามอันเป็นของน้อยฉะนั้นจึงเป็นปกติหากผู้ทรงฌานจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานทั้งปวงออกถือเพศบรรพชิตอาจถือวินัยแบบสงฆ์หรืออาจประพฤติธรรมแบบฤาษีชีไพรจะมีบ้างเพียงส่วนน้อยที่ยังสามารถประพฤติธรรมได้ทั้งที่ยังเข้าสังคมทำหน้าที่การงานอยู่เป็นปกติจิตที่พรากจากกามเพราะสามารถเข้าถึงภาวะแห่งฌานได้เป็นปกตินั้นยากจะหลงสติก่อนตายจะอยู่กับรูปฌานที่ตนชินชำนาญและแล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตจะวูบดับจากความรู้สึกทั้งมวลคือคลายออกจากรูปฌานเป็นจุติจิตแล้วเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ถัดจากนั้นจึงกลับเข้าสู่ความรู้สึกตัวว่าอยู่ในฌานภายใต้การห่อหุ้มของรูปอัตภาพใหม่ที่ละเอียดสุขุมกว่าเทวดาและมนุษย์ได้ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นหนึ่งในหมู่สัตว์ที่เรียกรูปพรหม 3. จิตอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิคือจิตที่มีเครื่องล่อเป็นอรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กำหนดหมายโดยเครื่องกำหนดหมายนั้นไม่ก่อให้เกิดการสำคัญไปในรูปธรรมทั้งปวงอย่างเช่นภาวะอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีกรอบจำกัดทางสายตาว่ากว้างประมาณเท่านั้นหรือยาวประมาณเท่านี้มีแต่ความหน่วงนึกด้วยใจสำคัญด้วยใจถึงสภาวะแห่งอากาศธาตุอันเวิ้งว้างว่างเปล่าปราศจากขอบเขตการจะหน่วงนึกอย่างนี้ได้จิตต้องมีกำลังมีความตั้งมั่นเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนส่วนใหญ่ผู้ที่ทำได้จะผ่านรูปฌานมาก่อนแล้วมีความเป็นกลางทางจิตชนิดที่เรียกว่ามหาอุเบกขาเป็นพื้นยืนอยู่เป็นทุนเมื่อหน่วงนึกถึงอากาศอนันต์ได้จนจิตรวมลงเป็นฌานเขาจะรู้สึกราวกับเห็นอากาศว่างไพศาลเท่าจักรวาลเป็นสภาพเหนือจินตนาการคล้ายยกจิตขึ้นไปอยู่ในอีกระนาบมิติหนึ่งที่มีจริงด้วยอำนาจฌาน ผู้ที่สามารถเข้าถึงอรูปฌานได้เป็นปกติจะมีจิตที่ปราศจากเยื่อใยในความมีรูปทั้งปวงเห็นรูปทั้งปวงเป็นของเล็กน้อยไม่น่าแยแสจิตคำนึงถึงแต่นามธรรมอันโอฬารอยู่เนืองและเมื่อตายลงเพราะกายหยุดทำงานเขาก็จะพรากจากสภาพความมีรูปทั้งปวงไปสู่ความไม่มีรูปมีแต่จิตอันทรงฌานตื่นรู้อยู่อย่างยาวนานเกินกว่าจะนับว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีการเป็นผู้ชำนาญเข้าออกอรูปฌานได้เป็นปกตินั้นยากที่จะเกลือกกลั้วอยู่กับโลกหยาบโดยมากจะเป็นนักบวชดำรงชีพอยู่ด้วยการท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไพรโลกทั้งโลกจะปรากฏเป็นภาพลวงแต่ความว่างจะกลายเป็นของจริงขึ้นมาแทนก่อนตายจะอยู่กับอรูปฌานที่ตนชินชำนาญและแล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตจะวูบดับจากความรู้สึกทั้งมวลคือคลายออกจากอรูปฌานเป็นจุติจิตแล้วเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ถัดจากนั้นจึงกลับเข้าสู่ความรู้สึกตัวว่าอยู่ในอรูปฌานโดยไม่มีรูปกายทิพย์ห่อหุ้มได้ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นหนึ่งในหมู่สัตว์ที่เรียกอรูปพรหมจิตสามารถไหวตัวรับรู้ความมีความเป็นในจักรวาลได้แต่เพิกเฉยไม่ยินยนสนใจเพราะไม่ทราบจะไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรจึงพักการก่อกรรมดีร้ายแบบสัตว์ในภพล่างๆเป็นเวลานานแสนนานด้วยความหลงเข้าใจผิดว่าภาวะของตนคงเป็นอมตะเป็นนิรันดร์อย่างแท้จริงแท้จริงได้ชื่อว่าเป็นเพียงอรูปพรหมอันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเท่านั้น 4. จิตอันเป็นไปในโลกุตระภูมิคือจิตที่มีเครื่องล่อเป็นอาการเกิดดับแห่งรูปนามหรืออาการที่รูปนามแสดงความไม่ใช่ตัวตนออกมาให้ล่วงรู้อย่างเช่นเมื่อฝึกสติรู้ลมหายใจได้เป็นปกติก็สามารถเห็นชัดว่าธาตุลมมีเข้ามีออกมีหยุดไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงเช่นเดียวกับอารมณ์สุขทุกข์ทั้งปวงเช่นเดียวกับสภาพจิตที่สงบแล้วกลับฟุ้งและเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั่วสากลจักรวาลต่างก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุแล้วมีอายุขัยที่จะต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อจิตมีปกติเห็นทั้งตนเองและสรรพสิ่งโดยความเป็นของที่ต้องดับลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนค้ำฟ้าก็จะค่อยๆถอดความเข้าใจผิดและถอนตนออกจากหล่มกามถอนตนออกจากอุปทานว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนกระทั่งเกิดธรรมชาติล้างผลาญเครื่องร้อยรัดจิตให้ติดอยู่กับสังสารวัฏเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ที่เรียกกันว่าพระอรหันต์ไม่ต้องเวียนกลับมาทุกข์ซ้ำทุกซากเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเหมือนอย่างสัตว์อื่นที่ไม่รู้ทางออกอีกพระอรหันต์จะเป็นผู้ไม่เห็นนิมิตหมายใดๆเมื่อใกล้ดับขันธ์พวกท่านมีจิตสุดท้ายเป็นดับลงแล้วไม่มีจิตใดเกิดขึ้นสืบต่ออีกแต่สำหรับผู้ที่เริ่มมีความเข้าใจความจริงเกี่ยวกับสังสารวัฏและทางออกจากสังสารวัฏเริ่มกำหนดสติดูรูปนามเกิดดับเริ่มมีความเพียรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจิตไม่ใยดีสิ่งอื่นนอกจากความเห็นรูปนามเกิดดับดังนี้ก็ถือว่าจิตเริ่มเข้ามาอยู่ในโลกุตระภูมิแล้วเหมือนกันเรียกว่าเป็นผู้พยายามเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมธรรมในที่นี้คือความจริงสูงสุดธรรมในที่นี้คือความว่างจากตัวตนธรรมในที่นี้คือพระนิพพานอันปราศจากการเกิดและการดับมีแต่ความเปิดเผยไร้ร่องรอยนิมิตอันใดสิ้นหัวข้อภพภูมิในมุมมองของผู้มีทิพยจักขุในมุมมองของผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ล่วงประสาทตาสามัญของมนุษย์ธรรมดาภพภูมิเป็นเครื่องจำแนกผลกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นภาพใหญ่ที่สุดที่เห็นได้ว่าใครเป็นใครทำอะไรมาอย่างหนักโดยมากสภาพของภพภูมิต่างๆนั้นเป็นคนละมิติกันบางทีเทียบเคียงให้เข้าใจทั่วถึงได้ยากอย่างเช่นเขตแดนในสวรรค์และนรกนั้นไม่ใช่แผ่นดินซึ่งมีพื้นที่ตายตัวและไม่ใช่เขตต่อเนื่องถึงกันเหมือนดาวเคราะห์อย่างโลกเราแต่นิมิตแห่งสภาพแวดล้อมเช่นความเป็นป่าเขาลำธารต้นไม้เปลวไฟบ้านเรือนปราสาทราชวังพอจะเปรียบเทียบได้กับที่เห็นในโลกเราเพียงแต่มีความหยาบและความประณีตผิดแผกแตกต่างจากการตามลำดับภพภูมิ อย่างไรก็ตามจิตที่คิดจิตที่เห็นถูกจิตที่เห็นผิดจิตที่เสวยสุขจิตที่เสวยทุกข์แม้เทียบน้ำหนักแล้วห่างชั้นกันเพียงใดก็สามารถอนุมานเอาได้จากจิตมนุษย์แบบนี้ฉะนั้นการชี้เน้นเข้ามาที่สภาพแห่งจิตย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกสัมผัสถึงภพภูมิต่างๆได้มากกว่าการกล่าวถึงรูปทรงหรือสถาปัตยกรรมของเคหสถานในภพอื่นกันตรงๆสัตว์ในแต่ละภพภูมิจะเห็นว่าทั้งโลกมีแต่พวกของเขาและรู้สึกว่าไม่มีสิ่งอื่นสำคัญกว่าพวกเขายกตัวอย่างง่ายที่สุดคือสัตว์ในภพมนุษย์คือพวกเรานี่เองถึงแม้จะร่วมอาศัยในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันกับสัตว์ในภพอื่นก็จะมองไม่เห็นทั้งเปรตและเทวดาหนักไปกว่านั้นคือแม้แต่เหล่าเดรัจฉานที่วิ่งกันให้เกลื่อนบางลัทธิยังอุตส่าห์สร้างความเชื่อว่าพวกมันไม่มีจิตวิญญาณหรือเป็นเพียงวัตถุที่เกิดมาให้มนุษย์กัดกินโดยเฉพาะการไร้ความสามารถเห็นสัตว์จุติและอุบัติด้วยแรงกรรมการไร้ญาณอย่างรู้ว่าภพภูมิอื่นมีโลกหน้ามีอดีตชาติมีล้วนแล้วแต่ตีกรอบครอบมุมมองของพวกเราให้คับแคบจำกัดมีการถกเถียงกันที่โน่นที่นี่ว่าตายแล้วไปเกิดต่อหรือดับศูนย์ทั้งที่เหล่าวิญญาณกำลังทะลักเข้าทะลักออกแลกเปลี่ยนหมุนเวียนจากฟากต่างๆไปสู่ฟากต่างๆอยู่ทุกวินาทีแม้แต่มนุษย์กับเดรัจฉานก็มีการแลกฝั่งกันที่โน่นที่นี่อยู่ตลอดไม่ขาดสายมนุษย์ตายกันวินาทีละประมาณ2คนเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละนาทีมีคนกลายร่างเป็นสัตว์กันทั้งหมดกี่รายความไม่รู้ความไม่เห็นล้วนเป็นความมืดทึบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งเสียกว่าก้นลึกสุดของถ้ำคนส่วนใหญ่เริ่มใช้เหตุผลการออกมาจากความไม่รู้และทนงหลงยึดเหตุผลของตนว่าเป็นสิ่งน่าเลื่อมใสส่วนใหญ่คนที่ได้ข้อสรุปจากเหตุผลของตนเองว่าชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีผลกรรมไม่มีจะเป็นพวกที่ทำทุกสิ่งได้ตามอำเภอใจกิเลสสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่ต้องกลัวผลกรรมไม่ต้องละอายต่อบาปใดๆทั้งสิ้นขอเพียงศึกษาและฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจิตจะเหมือนแสงสว่างส่องเข้าไปเห็นที่มืดเดิมเริ่มตั้งแต่อาณาบริเวณที่เราแต่ละคนอาศัยอยู่นี่เองและสามารถเห็นได้ว่าภพภูมิใหม่อาจฉายเงาได้ตั้งแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ทีเดียวอย่างเช่นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวละโมบโลภมากคิดแต่จะแสวงประโยชน์เข้าตัวจะมีเงามืดก่อตัวขึ้นเหมือนหลุมดำที่คอยดึงดูดเอาความชั่วร้ายทั้งหลายเข้าหาตัวแม้แกล้งทำดีมีเมตตากระแสจิตก็จะไม่แผ่ผายออกทำความรู้สึกอบอุ่นใจให้แก่คนใกล้ชิดได้สักเท่าใดบางครั้งเขาอาจรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่สนใจเพราะกิเลสสั่งให้สนใจแต่การกอบโกยท่าเดียวแม้ขณะเป็นมนุษย์เขาร่ำรวยจากการคดโกงแต่ผู้มีทิพยจักขุย่อมเห็นความร่ำรวยของเขาเป็นเพียงพบหลอกตาเพราะพบจริงที่จิตเขาก่อขึ้นนั้นคือความยากจนข้นแค้นเขาสร้างโซ่ตรวนรัดตนเองไว้กับดินแดนแห้งแล้งไร้ความอบอุ่นไว้ให้ตัวเองได้อยู่อาศัยเขาจะเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายหันหน้าไปหาความช่วยเหลือจากทางใดก็จะถูกปิดกั้นจากทางนั้นการขาดแคลนน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกก็คือการสร้างภพที่ขาดแคลนความชุ่มเย็นต่อตนเองแม้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็แห้งแล้งเหมือนดอกไม้ขาดน้ำขอเพียงมีน้ำใจมีความคิดสละยิ่งมากเท่าไหร่ใจจริงก็ยิ่งรินเมตตาออกมาเท่านั้นกระแสความรู้สึกที่ผายออกกว้างนั้นเองคือภพแห่งความสบายไม่ขัดสนในเบื้องหน้าหรืออย่างเช่นคนที่ปราศจากศีลไม่มีความซื่อสัตย์ไร้ความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุให้กระทำผิดจะมีเงามืดทาบทับจิตวิญญาณของเขาเหมือนยกกำแพงหนาทึบขึ้นตั้งบังแสงสว่างเรื่องที่น่าจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกว่าดีกลับเห็นเป็นของเลวแต่ที่ชัดเจนว่าเลวกลับเห็นเป็นของดีฤทธิ์ของกิเลสสามารถกลับจิตให้เห็นนกเป็นไม้เห็นไม้เป็นนกทำจิตให้เห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำได้อย่างเหลือเชื่อ แม้ขณะเป็นมนุษย์เขาสะสวยหรือหล่อเหลาจากบุญเก่าหรือจากการเสริมแต่งด้วยศัลยกรรมแต่ผู้มีทิพยจักขุย่อมเห็นความสวยหรือหล่อของเขาเป็นเพียงพบหลอกตาชั่วคราวเพราะพบจริงที่จิตเขาก่อขึ้นนั้นคือความหม่นหมองปราศจากสง่าราศีดูไม่น่าชื่นตาชื่นใจเหมือนเปลือกนอกที่ห่อหุ้มอยู่แม้ตัวเขาเองจะทนงในรูปลักษณ์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้แต่ก็จะไม่ปลื้มใจกับความอัปลักษณ์ที่ฉายออกมาจากภายในเป็นที่รู้อยู่แก่ใจตนเองเลยการขาดสง่าราศีของศีลก็คือการสร้างภพที่ขาดความงามสะอาดตาแม้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็มอมแมมเหมือนคนตกลงไปในบ่อโคลนขอเพียงมีจิตใจใสสะอาดมีความคิดซื่อยิ่งมากเท่าไหร่ใจจริงก็ยิ่งปราศจากมลทินเท่านั้นกระแสความรู้สึกที่หมดจดงดงามนั้นเองคือภพแห่งความดูดีไม่มีที่ติในเบื้องหน้าธรรมดาคนส่วนใหญ่จะครึ่งดีครึ่งร้ายจะไม่มีหลุมดำดึงดูดความชั่วร้ายเข้าสู่ตัวชัดเจนขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีกระแสทานแห่งความเมตตาแผ่พายออกมาล้นหลามจึงเป็นเรื่องดูยากตัดสินยากสำหรับคนธรรมดาทั่วไปที่ปราศจากญาณหรือแม้กระทั่งผู้มีญาณเบื้องต้นที่ไม่ถึงระดับทิพยจักขุก็ไม่อาจสัมผัสได้แน่นอนว่าผู้ใดมีน้ำหนักเอ็นเอียงไปทางไหนและแม้แต่ผู้มีทิพยจักขุซึ่งเห็นพบอันเป็นที่ไปของใครสักคนแจ่มชัดเพราะราศีสวรรค์แจ่มจ้าออกมาดูเรืองโรจน์โชติช่วงก็ไม่อาจทำนายชนิดเอาคอเป็นประกันว่าใครคนนั้นจะต้องพุ่งขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนเนื่องจากภพของจิตเคลื่อนได้เรื่อยๆวันนี้ชอบทำความดีวันหน้าอาจเคลื่อนไปทำความชั่วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัววันนี้ทำสมาธิได้ถึงฌานวันหน้าอาจเคลื่อนหล่นลงมาเป็นคนฟุ้งซ่านสติแตกเพราะไปทำกรรมบางอย่างเช่นอวดโอ้โอหังลองดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทั่วอย่างนี้ก็มีให้เห็นมากโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยกับดักหลุมดำดึงดูดผู้คนให้ลงต่ำทั้งสื่อลามกทั้งสงครามฆ่าฟันทั้งการแข่งขันแย่งความสำคัญกันจึงไม่น่าสงสัยว่าความรู้ความเห็นของคนทั่วไปทำไมวิปริตผิดเพี้ยนกันใหญ่บางทีเอาโจรมาเป็นพระเอกบางทีคนดีเหนียมอายกับการทำดีบางทีเรื่องน่าละอายกลายเป็นการพิสูจน์ความใจถึงภพของคนส่วนใหญ่จึงเป็นภพที่ชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าจิตของตนยึดติดอยู่กับภพที่ชั่วเพราะสภาพแวดล้อมทั้งมวลพากันตะล่อมหลอกว่าภพที่ชั่วคือภพปกติของคนทั่วไปต่อเมื่อรู้จักพุทธศาสนาศึกษาวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าก็จะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรคือกุศลเป็นธรรมชาติด้านสว่างมีความรุ่งเรืองเพื่อความสุขสบายอะไรคืออกุศลเป็นธรรมชาติด้านมืดมีความอับทึบเพื่อความทุกข์ร้อนจึงค่อยสามารถดึงตัวเองออกมาจากหลุมดำต่างๆที่ตนติดลมอยู่ได้ทีละเปลาะหัวข้อกำเนิดสี่และคติห้าภพน้อยใหญ่นั้นมีมากมายเหลือขนานับและแม้วิธีอุบัติขึ้นในภพภูมิทั้งหลายก็ผิดแผกแตกต่างกันพระพุทธเจ้าจำแนกความต่างอันสลับซับซ้อนให้เป็นของง่ายโดยแบ่งกำเนิดออกเป็น4วิธีและคติออกเป็น5สถานกำเนิด4รูปแบบวิธีมีดังนี้ 1. อันทชากำเนิดคือสัตว์เกิดโดยการชำแรกเปลือกแห่งฟองไข่ 2. ชลาภุชกำเนิดคือสัตว์เกิดโดยชำแรกไส้วงเล็บเปิดในมนุษย์หมายถึงมดลูกวงเล็บปิด 3. สังเสรษฐะกำเนิดคือสัตว์เกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำครัมในเท่าใครวงเล็บเปิดคือในของสกปรกทั้งหลายวงเล็บปิดและ 4. โอปาติกะกำเนิดคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกวงเล็บเปิดผุดเกิดขึ้นเต็มตัวโดยไม่ได้อาศัยทางออกอื่นวงเล็บปิดส่วนคติหรือที่ไปนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าท่านกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจทราบชัดว่าผู้ใดปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านสามารถเล็งเห็นด้วยทิพยจักขุอันล่วงจักษุของมนุษย์ว่าผู้นั้นจะเข้าถึงคติที่เป็นไปได้5สถานดังนี้1วิสัยนรก2วิสัยเดรัจฉาน3วิสัยเปรต4วิสัยมนุษย์และ5วิสัยเทวดา1วิสัยนรกทั้งพระสาวกผู้มีทิพยจักขุในอดีตและปัจจุบันได้ใช้คำบรรยายตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเป็นสถานที่ที่แออัดยัดเยียดกันระหว่างสัตว์นรกทั้งปวงถ้าประมาณไม่ถูกก็ขอให้นึกถึงเหล่านอนไหนที่รุมเจาะชายซากศพแม้จะมีปริมาณศพนับล้านร่างก็ยังไม่พอรองรับเหล่านอนที่มารุมชายกันเอาเลยผู้มีทิพยจักขุย่อมเห็นสังสารวัฏโดยความเป็นทุกข์ก็เพราะสัตว์นรกนั้นมีมากกว่าภพอื่นทำนองเดียวกับที่โลกนี้ปรากฏว่ามีคนโง่มากกว่าคนฉลาดนั่นเองเมื่อโง่เรื่องกรรมอย่างเดียวย่อมเป็นผู้ส่งตนไปนรกได้ง่ายดายนักสภาพความเป็นอยู่ในนรกนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบไว้กับสภาพที่พวกเราพอนึกออกคือเหมือนมีหลุมลึกยิ่งกว่าส่วนสูงของบุรุษหลุมหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นวงเล็บเปิดด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาวงเล็บปิดและได้ตกลงไปเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวสรุปคือนรกคือสถานที่ที่เน้นความแผดเผาและแปลว่าวิบากกรรมอันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ในนรกต้องหนักหนาสาหัสเอาการที่แน่นอนคือพวกทำอนันตริยกรรม5ซึ่งกล่าวไว้แล้วในบทก่อนและอีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ทำบาปเผ็ดแสบคือทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไว้มากและไม่มีบุญที่ช่วยประคองอยู่บาปกรรมที่มีน้ำหนักมหาศาลจึงถ่วงเขาร่วงลงทะลุถึงพื้นนรกาลจนได้ 2. วิสัยเดรัจฉานเราได้เห็นเดรัจฉานกลาดเกลื่อนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งก็มีสภาพความเป็นอยู่หลากหลายบางพันธุ์ได้ใกล้ชิดมนุษย์เช่นสุนัขและแมวบางพันธุ์ก็อยู่ในป่าลึกเช่นช้างและเสือเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าสัตว์แต่ละสายพันธุ์มีสติปัญญาแตกต่างกันมีอัตภาพที่น่าอึดอัดและปลอดโปร่งผิดแผกกันแต่ในสายพระเนตรของพระพุทธองค์ผู้ยังรู้และสามารถเปรียบเทียบเดรัจฉานกับภพภูมิอื่นได้ทั่วถึงท่านตรัสไว้ว่าเหมือนมีหลุมซึ่งลึกยิ่งกว่าส่วนสูงของบุรุษหลุมหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมอุจจาระนั้นวงเล็บเปิดด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาวงเล็บปิดและได้ตกลงไปเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนยิ่งสรุปคือกำเนิดเดรัจฉานนั้นโดยรวมแล้วโสโครกน่ารังเกียจชวนให้อึดอัดระอาวิบากกรรมอันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ในเดรัจฉานภูมิไม่หนักเท่าวิบากที่ส่งให้ถึงนรกแต่ก็ใกล้เคียงอาจจำแนกได้คร่าวๆว่าถ้าเป็นพวกโลภมากก็จะไปเกิดในสายพันธุ์ที่อัตคัดขัดสนเรื่องอาหารและน้ำถ้าเป็นพวกโทสะแรงจะไปเกิดในสายพันธุ์ที่ต้องกัดกินกันเองหรือแย่งชิงอาหารกันด้วยความดุร้ายส่วนถ้าเป็นพวกที่ตายขณะมีโมหะครอบงำคือหลงมากแต่ยังมีบุญเก่าประคับประคองอุดหนุนก็อาจได้มาเป็นหมาแมวน่ารักที่มีคนเอ็นดูชุบเลี้ยง 3. วิสัยเปรตเปรตในความรับรู้ของคนไทยส่วนใหญ่มีเพียงจำพวกที่ร่างสูงโย่งปากเล็กจู๋และมีความหิวกระหายเป็นอาจินความจริงแล้วเปรตยังมีมากจำพวกกว่านั้นเยอะและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีสภาพหน้าทุเรศทุรังสถานเดียวบางพันมีภาพหลอกสูงส่งกว่ามนุษย์เสียอีกคือบางการปรากฏโดยความเป็นเทพแต่บางการก็ปรากฏละไม้สัตว์ในนรกภูมิชั้นต้นๆสำหรับความลำบากลำบนของพวกเปรตนั้นโดยรวมพระพุทธองค์ตรัสเปรียบว่าเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่ลุ่มๆดอนๆไม่ราบเสมอกัน มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาถึงต้นไม้นั้นวงเล็บเปิดด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาวงเล็บปิดแล้วนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาต้นไม้นั้นเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากสรุปคือกำเนิดแห่งเปรตนั้นโดยรวมแล้วสภาพแวดล้อมไม่ได้เผาลนและไม่ได้สกปรกโสโครกเท่านรกและเดรัจฉานแต่ก็มีความไม่แน่นอนบางจุดบางเวลาอาจเร่าร้อนขึ้นได้วงเล็บเปิดเช่นที่พระพุทธองค์เปรียบเหมือนป่าโปร่งที่มีใบบังแดดฝนเพียงเบาบางวงเล็บปิดหรืออาจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่ด้วยอัตภาพของตนเองวิบากกรรมอันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ในภูมิเปรตไม่หนักเท่าวิบากที่ส่งให้ถึงเดรัจฉานแต่ก็ใกล้เคียงคือยังอาจมีความรู้สึกถึงอัตภาพที่สูงส่งคล้ายมนุษย์อยู่แต่ก็เสวยสุขแบบมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วตัวอย่างเช่นเปรตบางพันนั้นน่าสงสารเพราะความจริงมีบุญมากแต่ก่อนขาดใจตายเกิดผิดพลาดทางใจเหมือนพระธุดงค์บางรูปท่านก็อยู่ในกรอบวินัยพอสมควรแต่ประพฤติธรรมไม่ได้ถึงระดับมีคุณวิเศษเช่นมรรคผลและฌานสมาบัติขณะใกล้มรณภาพท่านหิวกระหายจัดไม่มีอาหารและน้ำตกถึงท้องจิตไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอันเป็นกุศลอื่นแต่ปักแนวเข้าไปในความกระหายอยากอย่างรุนแรงเลยทำให้เกิดภพแห่งการแสวงหาอาหารเดินท่อมๆอยู่ในราวป่าด้วยความนึกว่าท่านยังเป็นพระกำลังออกบิณฑบาตวนไปเวียนมาอัตภาพยังมีเครื่องนุ่งห่มเป็นจีวรและบาทเหมือนพระอยู่แต่ก็ไม่ได้มีไฟแผดเผาไม่ได้มีของโสโครกมาแปดเปื้อนท่านเพราะไม่ได้ก่ออกุศลกรรมหยาบช้าเอาไว้ 4. วิสัยมนุษย์มนุษย์ก็คือพวกเรานี่เองกำลังมีตัวเป็นๆและลมหายใจเข้าออกอยู่สดๆร้อนๆนี่แหละเรียกว่าภพมนุษย์วิสัยมนุษย์ตัดเอาเพศพันธุ์รูปร่างหน้าตาฐานะและสติปัญญาทิ้งเอาเฉพาะสภาพแวดล้อมและอัตภาพความเป็นกายที่ผิวนอกแห้งสะอาดนุ่มนิ่มสบายตัวเหมือนอย่างนี้เมื่อเทียบกับภพอื่นล่างๆลงไปพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันราบเสมอกันมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาร่มครึ้มลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาถึงต้นไม้นั้นวงเล็บเปิดด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาวงเล็บปิดแล้วนั่งหรือนอนภายใต้เงาไม้นั้นเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากสรุปคือกำเนิดมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นสุขแล้วเหมือนคนกำลังเหนื่อยกำลังร้อนกำลังหิวกระหายได้มาพบที่ราบร่มรื่นมีป่าไม้ใบบังกันแดดกันฝนได้อย่างดีย่อมผ่อนคลายหายล้าและยิ้มออกพอประมาณแม้คนที่ได้รับความทุกข์จากเพศของตนรูปร่างหน้าตาของตนฐานะของตนและสติปัญญาของตนก็ควรทราบว่าเมื่อเปรียบกับภพภูมิอื่นที่ต่ำกว่านี้แล้วความเป็นมนุษย์ยังเหมือนที่พักกลางทางวิบากอันน่าชื่นชมกว่ากันมากนัก 5. วิสัยเทวดาเทวดามีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์คือยังเสพสุขจากกามคุณ5คือเห็นรูปอันยวนตาได้ยินเสียงอันรื่นหูสูดกลิ่นหอมอันเร้าใจลิ้มรสอร่อยชวนน้ำลายไหลและแตะต้องเครื่องกระทบอันมีสัมผัสอ่อนนุ่มน่าพิศสมัยใครต่อใครอยากไปสวรรค์กันเพราะเล่าลือว่าสำราญนักหอมหวานยวนอารมณ์นักงดงามบาดตาเร้าใจนักซึ่งก็สมควรแก่คำเล่าลือเหล่านั้นเพราะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งมีเรือนยอดฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันหับปิดดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังก์อันลาดด้วยโกเชาขนยาววงเล็บเปิดผ้าทำด้วยขนแพะวงเล็บปิดลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด มีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางณข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั้นวงเล็บเปิดด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาวงเล็บปิดแล้วนั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสรุปคือกำเนิดแห่งเทพนั้นจัดเป็นเขตแดนอันพึงทวินถึงสำหรับสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่ถึงกับเกินจินตนาการมนุษย์อย่างเราเสพสุขในกามคุณ5กันอย่างไรเทวดาก็เสพในทำนองเดียวกันนั้นเพียงแต่มีความประณีตกว่ามีความเย้ายวนกว่ามีรสอันเลิศกว่ากันอย่างเทียบไม่ได้เช่นที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบภพมนุษย์เหมือนป่าไม้ใบบางหนาในขณะที่เปรียบภพเทวดาเหมือนปราสาทราชวังนั่นเลยทีเดียวขอให้ทราบว่าวิสัยเทวดานี้พระพุทธองค์ทรงเหมารวมตั้งแต่เทพในกามาวจรชั้นแรกๆตลอดทั่วไปจนถึงพรหมทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปเพราะฉะนั้นปราสาทราชวังที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าน่าชื่นมื่นยิ่งสำหรับคนกำลังเหนื่อยกำลังร้อนกำลังหิวยังมีระดับชั้นซอยย่อยออกไปอีกมหาศาลเอาเป็นว่าพระองค์ท่านกรุณาเปรียบเปรยให้เป็นที่เข้าใจง่ายจินตนาการตามได้แก่พวกเราเพียงคร่าวเท่านั้นหัวข้อวิธีชี้ทางสวรรค์แก่ผู้ป่วยใกล้ตายตั้งแต่โบราณกาลนานมาพุทธศาสนิกชนในไทยปรารถนาจะได้รับคำตอบประการหนึ่งอย่างยิ่งยวดคือเมื่อตัวเองใกล้จะตายหรือเมื่อญาติอันเป็นที่รักเจ็บหนักควรจะช่วยเหลือกันอย่างไรเป็นการส่งให้ไปดีวิธีที่นิยมกันมากคือให้คนตายท่องไว้ว่าพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์คือจะให้กอดพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสไว้แน่นหนาซึ่งก็นับว่าใช้ได้ถ้าผู้กำลังจะตายเข้าใจว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรแต่ปัญหาคือคนเราถ้าทั้งชีวิตไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้จักพุทธธรรมจู่ๆจะให้ท่องพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์แล้วไปดีนั้นยากเพราะจิตไม่รู้ว่าพระอรหันต์คือใครบรรลุธรรมอันใดมาจึงเปรียบเหมือนเทวดายื่นเข็มทิศให้คนหลงป่าโดยปราศจากการแถมคู่มือใช้งานแม้คนหลงป่าคว้าเข็มทิศไว้ได้แต่ใช้เข็มทิศไม่เป็นไม่รู้ว่าเข็มทิศคืออะไรทำงานอย่างไรอย่างนี้ก็ต้องกลายเป็นผู้หลงทางต่อไปอยู่ดีมาฟังธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีกว่าเมื่อมีกษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลถามว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนผู้ป่วยซึ่งมีปัญญาด้วยกันแต่กำลังได้เสวยทุกข์จากการเป็นไข้หนักหรือใกล้ตายว่าอย่างไรดีพระพุทธองค์ตรัสให้สอนอย่างนี้คือจงเบาใจเถิดว่าเธอมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญมีศีลอันอยู่เหนือความทยานอยากที่ผิดและความเห็นผิดทั้งปวงแล้วและเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตอันนี้หมายความว่าถ้าใกล้ตายอยู่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างมั่นคงกับทั้งมีความเห็นชอบในเรื่องคุณและโทษในเรื่องบุญและบาปและน้อมใจรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์จนจิตไม่แสสายกังวลไปในบาปทั้งหลายแล้วก็ย่อมเกิดความตั้งมั่นมีความเบาใจเป็นธรรมดาว่าจะจากไปสู่ความปลอดภัยนอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสว่าหลังจากปลอบเช่นนี้แล้วให้ถามผู้ป่วยวงเล็บเปิดในกรณีที่พ่อแม่ยังมีชีวิตวงเล็บปิดว่ายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือไม่หากผู้ป่วยตอบว่ายังห่วงใยก็ให้กล่าวว่าทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเราถึงเราใส่ใจห่วงใยหรือไม่ห่วงใยในมารดาและบิดาพวกท่านก็จะต้องตายไปอยู่ดีฉะนั้นขอให้ละความห่วงใยในมารดาและบิดาเสียเถิด หากเขารับว่าสามารถละความห่วงใยในมารดาและบิดาได้แล้วพึงถามเขาอีกวงเล็บเปิดในกรณีที่บุตรและภรรยายังมีชีวิตวงเล็บปิดว่ายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือไม่ถ้าหากผู้ป่วยตอบว่ายังห่วงใยก็ให้กล่าวว่าทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเราถึงเราใส่ใจห่วงใยหรือไม่ห่วงใยในบุตรและภรรยาพวกเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีฉะนั้นขอให้ละความห่วงใยในบุตรและภรรยาเสียเถิดหากเขารับว่าสามารถละความห่วงใยในบุตรและภรรยาได้แล้วพึงถามเขาอีกว่ายังมีความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือวงเล็บเปิดเช่นยังอยากเสพกามยังอยากเห็นสาวสวยหรือหนุ่มหล่อยังอยากฟังเพลงโปรดจากสุดยอดเครื่องเสียงเป็นต้นวงเล็บปิดถ้าหากผู้ป่วยตอบว่ายังห่วงใยก็ให้กล่าวว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในเทวดาชั้นต่างๆเถิดวงเล็บเปิดคือเล่าพรรณนาตามที่พระพุทธองค์ตรัสยืนยันดังแสดงไว้แล้วในหัวข้อก่อนว่าความสุขระดับเทพยดานั้นเหนือกว่าความสุขแบบมนุษย์เพียงใดให้เขากำหนดใจเชื่อมั่นไว้ว่าการเสพกามในภพมนุษย์ยังสุขน้อยไปกายอันเป็นทิพย์ชวนให้เสพสมยิ่งกว่านั้นรูปเสียงบรรดามีในโลกที่น่าโปรดปรานที่สุดยังน่าพิศสมัยน้อยไปรูปเสียงอันเป็นทิพย์ยังน่าอภิรมย์ยิ่งกว่านั้นมากนักวงเล็บปิดหากเขารับว่าสามารถละความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์ได้แล้วพึงกล่าวว่าความสุขแม้ที่เหนือกว่ากามคุณ5ในภพเทวดายังมีคือความสุขจากการเข้าสมาธิฌานในพรหมโลกแต่แม้จะได้เป็นถึงรูปพรหมและอรูปพรหมก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นว่าภพนั้นๆเป็นตนวงเล็บเปิดหรือตนเป็นอมตะวงเล็บปิดขอจงพรากจิตให้ออกจากเทวโลกและพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับจากการยึดมั่นถือมั่นเธอหากเขารับว่าสามารถถอนความยึดมั่นแม้ในเทวโลกและพรหมโลกแล้วและได้นำจิตเข้าไปในความดับจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรอะไรแล้วเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันระหว่างผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้ง100ปีเพราะต่างก็พ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันขอให้ทราบว่าช่วงจังหวะใกล้ตายนั้นเป็นโอกาสทองจิตกำลังหาทิศทางอันเป็นที่ไปไม่ค่อยอะไรสิ่งที่เห็นว่าตนกำลังจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้อีกแล้วจึงมีความหนักแน่นเป็นพิเศษหากเราพูดเหนี่ยวนำเขาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะได้ละก็ไม่ใช่แค่คนป่วยหนักจะเข้าถึงสุขติแต่อาจมีจิตปล่อยวางได้ถึงที่สุดจริงๆหากช่วงท้ายๆของผู้ป่วยสามารถเข้าใจธรรมะสามารถยอมรับสามารถเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือว่านิพพานเป็นของดีเป็นมรรคสุขอันถาวรแล้วก็อาจสำทับลงไปตามแนวทางเปรียบเทียบคติต่างๆของพระพุทธองค์คือกล่าวตามจริงว่านรกนั้นแผดเผาเดรัจฉานนั้นเน่าเหม็นเปรตนั้นลุ่มๆดอนๆมนุษย์นั้นเริ่มสบายส่วนเทวดานั้นสุขจริงแต่ก็ไม่ได้สุขตลอดผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นภัยแห่งความไม่เที่ยงในคติต่างๆและประมาณได้ว่าหากไม่หลุดพ้นไปจากวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมพลาดเข้าสักวันสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าคิดจะท่องเที่ยวเกิดตายไปเรื่อยๆการหลีกเลี่ยงนรกมิใช่วิสัยที่จะเป็นได้พระพุทธองค์ได้ตรัสสรุปไว้ชัดเจนว่าความสุขระดับวิมุตติคือหลุดพ้นจากความถือมั่นในภพทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรเราสามารถนำไปพรรณนาให้ผู้ป่วยใกล้ตายได้ฟังเพื่อความเลื่อมใสหนักแน่นขึ้นคือเปรียบแล้วเหมือนสระโบกขรณีมีน้ำอันสะอาดใสเย็นอยู่ตลอดกับทั้งมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสัพพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหาย มุ่งมาถึงสระโบกขรณีนี้ทีเดียวเขาลงสนานกายและดื่มดับความกระวนกระวายระงับความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนรุ่มเสียได้แล้วจึงขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวเพราะกิเลสเครื่องหมักดองทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันสรุปว่าวิมุตติสุขนั้นเป็นสุขเดียวที่ดับความกระหายได้สนิทขอให้สังเกตการเปรียบเทียบของพระพุทธองค์ว่าวิมุตติหรือความหลุดพ้นจากกิเลสนั้นเป็นสถานที่เดียวที่มีน้ำให้ดื่มกินดับกระหายดับความกระวนกระวายดับความร้อนรุ่มได้สนิทขอเพียงผู้ป่วยหนักใกล้ตายมีความเลื่อมใสอย่างนี้ปล่อยวางภพภูมิทั้งหลายด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้แม้จิตขาดกำลังเพียงพอจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นความว่างจากภาวะทั้งปวงสงบจากการปรุงประกอบทุกข์ทั้งปวงอย่างน้อยที่สุดก่อนถึงวาระแห่งจุติจิตเขาย่อมเห็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลเช่นเห็นองค์พระปฏิมาอารามเรืองหรือเห็นพระพุทธนิมิตเสมือนจริงหรือได้ยินเสียงเทศนาธรรมเพื่อความปล่อยวางกระทําจิตให้แน่วไปในความเป็นมหากุศลเมื่อจิตสุดท้ายดับลงย่อมเกิดจิตใหม่สืบต่อในสุคติภูมิอย่างแน่นอนไม่มีทางเลือนหลงพลัดตกลงไปสู่อบายภูมิได้เลยด้วยประการใดๆทั้งสิ้นหัวข้อบทสำรวจตนเอง 1.เราเป็นผู้มีความอุ่นใจสบายใจมั่นใจว่าตนเองพรักพร้อมในการไปสู่โลกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ 2. กรรมที่ทำเป็นประจำอันใดสร้างความอุ่นใจสบายใจมั่นใจว่าเรากำลังจะไปสู่สุคติ 3. กรรมที่ทำเป็นประจำอันใดสร้างความกังวลสับสนกลับไปกลับมาว่าเราอาจมีทุคติเป็นที่ไป 4. เราเป็นผู้พร้อมจะละกรรมอันเป็นเหตุให้ไปทุคติและพร้อมจะเพิ่มกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสุคติหรือไม่ 5. เราพร้อมจะตายพร้อมกับความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือไม่สรุปมีหลายสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็เป็นเรื่องจริงมาชั่วกับชั่วกันดังเช่นหลายคืนเราไม่อยากตกอยู่ในห้วงแห่งฝันร้ายแต่เมื่อเหตุแห่งฝันร้ายมีอยู่เราก็ต้องนอนหลับอย่างทุกข์ทรมานโดยไม่อาจขัดขืนจนกว่าจะตื่นชีวิตหลังความตายก็เช่นกันแม้เราเชื่อว่ามันไม่มีด้วยความทะนงตนหรือแม้เราภาวนาขออย่าให้มันมีหรือแม้เราสามารถรณรงค์ให้คนทั้งโลกเชื่อว่าชาติหน้าเป็นนิทานเหลวไหลแต่ขอเพียงมีเหตุให้มันมีอย่างไรมันก็ต้องมีมันจะมีหรือไม่มีทางที่ดีไม่ประมาทไว้ก่อนดังที่พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าถ้าเราทำดีแล้วย่อมเป็นสุขในปัจจุบันและถ้าชาติหน้ามีก็จะต้องไปดีด้วยเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยการเพียรละความชั่วและสั่งสมความดีเข้าไว้จะเป็นประกันชั้นเลิศสุดการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิในแต่ละครั้งอาจหมายถึงการแก้ตัวใหม่จากที่เคยผิดพลาดหรืออาจหมายถึงการทดสอบซ้ำว่าเราดีทนแค่ไหนธรรมชาติจะลบความจำเราเกี่ยวกับภพเดิมๆให้สูญสิ้นไปแต่กรรมที่ทำเป็นประจำจะทำให้เราเคยชินอยู่กับนิสัยเดิมๆการจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้จำเป็นต้องพบกับผู้รู้แจ้งแทงตลอดในกรรมวิบากทั้งปวงเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการปลูกฝังความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระศาสดาจึงเป็นกุศโลบายที่ดีในการเดินทางไกลใครสามารถอุ่นใจได้ว่าเราจะตายพร้อมกับศรัทธาในพระพุทธองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้พกเอาเสบียงสำคัญที่สุดติดตัวไปด้วยแล้วยากแล้วที่จะพลัดไปมีครูผู้สั่งสอนเรื่องกรรมวิบากผิดๆสำคัญคือการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธองค์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าลงมือปฏิบัติตามคำสอนของท่านทั้งในแง่ของการฝึกเสียสละรู้จักให้ทานเพื่อละความตระหนี่และทั้งในแง่ของการบำเพ็ญตนเป็นผู้ปลอดโปร่งจากบาปอกุศลทั้งปวงรักษาศีลจนกลายเป็นที่รักยิ่งกว่าสิ่งยั่วยุใดๆเมื่อประสบสุขทางใจเต็มอิ่มแล้วก็จะบังเกิดความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนความไม่เบียดเบียนเป็นผู้ชี้ทางตรง ทางถูกทางไปสู่สวรรค์นิพพานได้จริงเมื่อนั้นศรัทธาจะไม่คลอนแคลนและเราจะเป็นผู้มีคติที่ไปอันประเสริฐเสมอจบบทที่8